Mamy czwartek, 3 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Kto odpowiada za to, że opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych odebrano prawo do świadczeń? Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiada w Trójce, że to sprawdzi. Sejm nie zajmie się projektem PiSu, który chce uczczenia pamięci generała Błasika. Przynajmniej na razie. Lord Vader nie będzie prezydentem Ukrainy. Dlaczego? O tym także w tym serwisie Trójki. To nie państwo, a konkretni ludzie zawiedli, przekonywała w Trójce Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz. Będzie sprawdzać, kto konkretnie w rządzie odpowiada za to, że opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych odebrano prawo do świadczeń. Sejm zajmuje się właśnie przywróceniem tych zasiłków, a robi to po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek rzecznika uchylił przepisy w tej sprawie. Profesor Lipowicz mówiła na naszej antenie, że przeprosiny ministra pracy to za mało. Przekonywała, że warto przy tej okazji przetestować, jak działa ustawa o odpowiedzialności urzędników państwowych za popełnione błędy. Ja strasznie nie lubię takich określeń. Polskie państwo zawiodło. Państwo nie działa. Polskie państwo gnije. Takie słyszymy czasami rzeczy z różnych stron sceny politycznej. Za takimi sformułowaniami świetnie się kryją konkretni ludzie, którzy zawalili swoją pracę, którzy pobierali pieniądze, którym płacono za to, żeby porządnie określili i porządnie stanowili prawo. Profesor Lipowicz zapowiadała w Trójce, że będzie sprawdzać, jaka była odpowiedzialność ministra pracy w tworzeniu przepisów podważonych przez Trybunał Konstytucyjny. Zamierza też pytać, kto jeszcze był zaangażowany w pisanie ustawy i jakie poniósł w związku z tym konsekwencje dyscyplinarne. A w Sejmie kolejny spór o uchwały, tym razem dotyczący projektu PiSu, który domaga się uczczenia generała Andrzeja Błasika, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Jak tłumaczy Maciej Łopiński, były dowódca Sił Powietrznych, przez 4 lata był szkalowany i opluwany. Począwszy od raportu MAK-u, mówiono, że był pijany, mówiono, że był w kokpicie. Mówiono wreszcie, że doszło do awantury pomiędzy nim a dowódcą samolotu. My byśmy chcieli, żeby ta kampania kłamstw została przerwana. Ale Prezydium Komisji Kultury odrzuciło wniosek i zwróciło projekt PiSu do Prezydium Sejmu. Dlaczego? Wyjaśniła szefowa komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO. Uchwała jest jakby absolutnie nie dla tej komisji. Jeżeli mówimy o uczczeniu pamięci czy postaci dowódcy sił powietrznych, no to są tu komisje, które, jak sądzę, mogą to rozpatrzyć z o wiele większą kompetencją niż Komisja Kultury. Bo jak dodaje posłanka, zgodnie z regulaminem, Komisja Kultury jest zobowiązana do rozpatrywania tylko uchwał ustanawiających patrona danego roku. Maciej Łopiński nie wierzy w takie tłumaczenia. Ja rozumiem, że chodziło o to, żeby Sejm jutro nie mógł się tą uchwałą na posiedzeniu plenarnym zająć. Informacja o tym, że we krwi generała Błasika wykryto 0,6 promila alkoholu, umieścił w swoim raporcie rosyjski MAK. Strona polska jeszcze w 2011 roku przekonywała, że nie może się do tego odnieść ze względu na brak dokumentacji źródłowej. Pod koniec marca Naczelna Prokuratura Wojskowa ujawniła opinię biegłych, zgodnie z którą zarówno generał Błasik, jak i załoga Tu-154M, a także personel pokładowy i funkcjonariusze BOR-u byli trzeźwi w momencie katastrofy smoleńskiej. Ponad 35 tysięcy warszawiaków nie płaci miastu czynszów za mieszkania. Ich łączny dług wobec stolicy na koniec ubiegłego roku wyniósł blisko 280 milionów złotych. Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Woli, co sprawdził nasz reporter. Zadłużonych jest prawie 42% mieszkań na średnią kwotę prawie 8 tysięcy złotych. Aż 5 tysięcy takich lokali jest na Mokotowie, ale najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Woli. Łączny dług wynosi tam ponad 57 milionów. Najczęstszą przyczyną niepłacenia miejskiego czynszu nie jest zła wola i opieszałość, ale brak pieniędzy. I tu pojawia się okazja do wyjścia z długów dla tych, którzy finansowe problemy chcą odpracować, wyjaśnia rzeczniczka miasta Agnieszka Kłąb. Ładnych kilkanaście tysięcy złotych zostało już odpracowanych. Rzeczniczka dodaje, że tym, którzy pracować nie mogą, ratusz może rozłożyć dług na raty lub w szczególnych przypadkach umorzyć. Po rozłożeniu na raty udaje się je łatwiej spłacić. Wreszcie, jeżeli mamy kłopot z opłatami za mieszkanie komunalne, możemy zamienić nasze mieszkanie na inne, mniejsze, z mniejszymi opłatami. Ratusz podkreśla, że warto wykazać jakąkolwiek wolę i podjąć z miastem rozmowy lub korespondencję, bo akurat w przypadku zadłużenia przysłowie, że milczenie jest złotem, nie znajduje zastosowania. A sprawą zajął się Lucjan Olszówka. Kto będzie nowym prezydentem Ukrainy, tego dowiemy się 25 maja, ale już teraz wiadomo, kto nim nie będzie. Bez szans na prezydencki fotel jest pan Wejder, który ma finansowe wsparcie spółki Ciemne Siły. Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła wniosek Dartha Wejdera o rejestrację w wyborczym wyścigu. Dlaczego? O tym Piotr Pogorzelski. Darth Vader był przedstawicielem partii internetowej Ukrainy. Reklamował się jako kandydat z ludzką twarzą i zapewniał, że poprowadzi swoje imperium do zwycięstwa. Niestety, jego marzenia rozbiły się o twardą, biurokratyczną rzeczywistość. Centralna Komisja Wyborcza wytknęła mu, że nie odbył się zjazd partii, który powinien wysunąć kandydata. Firmę Ciemne Siły, która zapłaciła kaucję w wysokości 2,5 miliona hrywien, zarejestrowano pod koniec marca. A sam kandydat, który naprawdę nazywa się Wiktor Szewczenko, nie wypełnił osobiście ankiety. Na razie Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała 23 kandydatów, wśród nich faworytów Petra Poroszenkę i Julię Tymoszenko. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Dziś w Warszawie można było spotkać naszych medalistów olimpijskich z igrzysk w Soczi. Odebrali nie tylko gratulacje, nagrody finansowe i odznaczenia. Złoci medaliści otrzymali też niebanalny prezent od sponsora strategicznego reprezentacji Polski, mówi Zbigniew Brudka. Uzupełnienie tego złotego medalu, w którym było tylko 6 gram złota, to jest pozostała waga medalu uzupełniona o to złoto. A że medale z Soczi ważyły 531 gramów, łatwo policzyć, że sztabka złota, którą odebrali mistrzowie olimpijscy, ważyła 525 gramów. Kamil Stoch, jako dwukrotny mistrz olimpijski, odjechał z Warszawy z dwoma takimi sztabkami. Rzecz jasna, ciekawe, czy nie potrzebowały eskorty. Nie eskorty, lecz szczęścia, żeby znów nie wypaść z trasy, potrzebuje Robert Kubica. Przed kilkoma minutami rozpoczął się pierwszy odcinek specjalny rajdu Portugalii, a nasz kierowca tak anonsuje tę imprezę. Zapowiada się rajd Portugalii bardzo wymagający. Na Zapoznaniu mieliśmy bardzo trudne warunki. Dużo wody, dużo deszczu, dużo błota. Shakedown poszedł całkiem okej, chociaż na pewno nie za bardzo odzwierciedla to, co będzie się działo na rajdzie. Teraz trzeba poczekać, co się wydarzy z pogodą i jakie będą warunki na odcinkach i później zobaczymy. Walkę koni mechanicznych zamieniamy na spryt i siłę muskułów. Anna Zwirydowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w zapasach w stylu wolnym. Polka przegrała dopiero w finale kategorii do 55 kg. Brąz dla Polski w kategorii do 74 kg wywalczył z kolei Krystian Brzozowski, też w stylu wolnym. Jeszcze coś dla kibiców żużla. Początek Ekstraligi lada chwila, na razie trwają sparingi. Unibaks Toruń właśnie w takiej rywalizacji pokonał na własnym torze Stal Gorzów 53-37 i to bez swoich asów, Australijczyków Darcy'ego Warda oraz Chrisa Holdera. Ci są już w Nowej Zelandii i szykują się do pierwszej tegorocznej Grand Prix w Auckland. W nocy temperatura od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na południu. Jutro w całej Polsce pogodnie, w Trójmieście plus 9, w Warszawie i Bydgoszczy 11, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 13, w Krakowie 14 i we Wrocławiu 15. Wszędzie pogodnie, wyjątkiem wysokie góry, tam możliwe przelotne opady, a na zachodzie silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. 8 minut po 19. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Canterajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska już na stanowisku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Krzysztof, ty się znasz na sporcie, czytałeś o zapasach kobiecych. Jak myślisz, gdyby Agnieszka występowała na macie, to w jakiej kategorii wagowej? No, że mnie nie obraził. Do 55. No, jesteś bardzo miły, naprawdę. Jesteś moim ulubionym kolegą. Dziękuję. Dzisiaj. Dziękuję. Proszę. Ja też tak myślę. A jaka będzie dzisiaj temperatura w nocy w Warszawie? Plus 1. To chyba trzeba wasze mechaniczne konie czymś nakryć. Ale Krzysiek ma końskie zdrowie. A, jak już ten Kowalczyk. Nasza mistrzyni sportów motorowych. Ja odpadam. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo. Ojciec chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogo Stureczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Barwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam, Janusz Gajos. Ja także. W sobotę tuż po 18:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

The White Stripes na rozpoczęcie programu alternatywnego dzisiaj, w czwartek. To chyba nie jest niespodzianka po wczorajszym ogłoszeniu występu Jacka White'a na festiwalu Open Air 2014. W tym nagraniu Iggy Thump z repertuaru The White Stripes najbardziej lubię ten moment, w którym Jack po prostu robi, śpiewa la la la la la, zupełnie swobodnie, nie przejmując się niczym. To jest właśnie miara swobody artystycznej, czy też takiej pewności, jaką się ma. I można tak naprawdę wtedy robić wszystko i wszelkimi środkami, a i tak całość jest niezwykle zgrabna. La La La teraz się nie pojawi, ale teraz także Wykop, także z Ameryki. To zespół, który właśnie wczoraj, nie, dwa dni temu, który dzisiaj jest dzień miesiąca, Matko Święta, dzisiaj jest trzeci, a więc dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tutaj bardzo mili ludzie podpowiadali mi na różne głosy na ucho, więc 3 kwietnia jest dzisiaj, 1 kwietnia ukazała się czwarta płyta zespołu, który nazywa się Cloud Nothings. Nowiutka, świeżutka płyta Cloud Nothings Here and Nowhere Else. Taki nosi tytuł ten album. Już jest. Dzisiaj dużo muzyki, zgodnie z obietnicą wczorajszą, ale przecież nie każdy słucha radia codziennie i wychwytuje wszelkie obietnice składane przez pracujące tu osoby. Przez ostatnie tygodnie cały czas goście i w pierwszej godzinie i drugiej godzinie programu alternatywnego. Dzisiaj świętujemy dzień bez gościa, ale nie dlatego, że nie lubię gości, wręcz przeciwnie, ale to się tak rzadko zdarza w ostatnich tygodniach. Dwie godziny wypełnione muzyką i będę z tej sytuacji korzystać. Mamy jednak kilka stałych elementów. Pierwszy z nich, nasz singiel tygodnia już teraz. To propozycja polskiego zespołu, który nazywa się Drekot. Uchylisz mnie, chociaż duża jestem już. Jeszcze raz ostatni. W prawo, w lewo. Nie zepsujesz mnie. Przecież duża jestem już. Jeszcze raz ostatni. W górę, w dół. Nie czekam na wojnę. Nie czekam na wojnę. Nie czekam na wojnę. Nie czekam na wojnę. Jeszcze raz ostatni, w górę, w dół. Nie odmawiaj mi, przecież duży jesteś już. Jeszcze raz ostatni, w prawo, w lewo. Nie czekam na wojnę. Drekoty, nagranie zatytułowane Spokój, nasz singiel tygodnia, któremu machamy już na do widzenia, ale płyta, druga płyta Drekotów na horyzoncie na jesieni 2014 roku. Dużo płyt jednak jest wydawanych już teraz na wiosnę i to taka zmyłka była, ponieważ nagranie, które pojawi się już za chwilę, jest starsze, znacznie starsze od wiosny 2014, ale wiąże się bezpośrednio z osobą Jacka White'a, a mianowicie jest to nagranie jego żony, byłej żony już. Właściwie teraz Jack White może mówić już o dwóch byłych żonach, tak więc tej drugiej byłej żony, Karen Elson. Poza singlem tygodnia, który zaprezentowaliśmy, mamy jednak także inne stałe punkty naszego dzisiejszego programu, czyli dużo zaproszeń na koncerty, które trójka objęła swoim patronatem. No i oczywiście szukamy dla tych koncertów godnych uczestników. Zatem za chwilę proszę nadstawiać ucha, bo pierwsza porcja zaproszeń pójdzie w świat. Zanim to się jednak wydarzy, kobiety. Najpierw starsze nieco nagranie Karen Elson, a potem właśnie z wiosny 2014 roku Angel Olsen. The ghost who walks, she's on the

already over. Try another year. Always feeling tired, smiling when required. Write another year off in kind of a sign. La la la la la la la la la la. Salad days are gone, missing hippie John. Remember the days, just to tell them so long. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Try another year. Oh, mama, acting like my life's already over. Oh, dear, act your age and try another year. Program. Something you enjoy. If I've heard your life's really so. nie ogranicza się do jednego instrumentu, potrafi grać na wielu. I tak naprawdę nie ogranicza się też tylko do wyrażania poprzez muzykę, bo interesuje go wielość możliwości, jakie niesie ze sobą sztuka. Mac DeMarco i jego drugi album zatytułowany Salad Days. To za nami. Podwójna przygoda z tą płytą, a przed nami naprawdę przygoda. Spotkanie z Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. I teraz wejdziemy w świat archaicznych pieśni z Polesia. Jagna Knitel wraz z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Panorama Kultur ruszyła w teren. Kierunek? Polesie, Ukraina i Białoruś. Po co? Po to, by poszukać na miejscu nie tylko pieśni, ale znaleźć ślady tradycyjnego myślenia. Dzielę tą pasję z całą grupą świetnych ludzi, którzy podobnie jak ja są zafascynowani kulturą tradycyjną, a w szczególności właśnie muzyką z Polesia, muzyką z takiej bliskiej Ukrainy, a również Białorusi. To znaczy Białoruś była naszym takim następnym krokiem po tym, jak przez ileś tam lat jeździliśmy na Ukrainę do różnych naszych wspaniałych przyjaciół, staruszek i staruszków fantastycznych. Mówi Jagna Knitel. Coś, co jest duszą tego wszystkiego, nas ciągnie. I w pewnym sensie, myślę sobie, jest to troszeczkę kwestia przypadku, gdzie człowieka rzuci. Ja jestem z tych ludzi, którzy szukają po prostu kontaktu z minioną epoką, bo to jest najfajniejsze właśnie, że my jeżdżąc do tych starych ludzi, a jeździmy do starych ludzi, żeby znaleźć stare pieśni, to był taki punkt wyjścia, żeby szukać repertuaru, szukać nagrań, szukać różnych fajnych, ciekawych pieśni, ciekawych wykonań. I ten cały punkt wyjścia szybko zmienił się fascynację po prostu miejscami, ludźmi, atmosferą, klimatem. Jeździmy tam, żeby tak w czymś się tak zanurzyć, pobyć w czymś innym niż na co dzień i to coś bardzo się wiąże z takim czymś z przeszłości, tak jakbyś wstąpiła na chwilę, cofnęła się w taki świat, którego już po prostu nie ma. O ich oczy ciężniechła. I już w najbliższą niedzielę w Instytucie Teatralnym w Warszawie będziemy mieli okazję przekroczyć granice naszego świata i ruszyć na wschód. Przekroczyć granice pieśni z Polesia, Białoruś. To podsumowanie dwuletnich wypraw na wschód. I po pierwsze zobaczymy film zatytułowany Olmany. A to jest miejsce, które jest położone na skraju bagien olmańskich. To są największe bagna w ogóle w Europie. Czyli to jest miejsce, gdzie właściwie diabeł mówi dobranoc. A może raczej właśnie sobie tam się chowa ten diabeł w tych bagnach i w tych szuwarach i w tych lasach. Króluje tam żurawina, rośnie tam żurawina i mnóstwo ludzi, którzy w okolicznych wsiach od dawien dawna, a teraz też jak najbardziej, żyją właśnie z tego, że tą żurawinę zbierają. No i to jest kapitalna w ogóle przygoda, bo ludzie często na całe tam tygodnie wchodzą w ten las, tam sobie w jakichś szałasach żyją. Są takimi leśnymi ludźmi, bo znają, muszą umieć chodzić po bagnach, muszą wiedzieć, jak dojść do różnych miejsc, gdzie te żurawiny jeszcze na przykład są. Potem przynoszą te worki 50-kilogramowe na przykład z całego dnia czy z kilku dni i przynoszą na plecach do domu, a tutaj sprzedają i z tego żyją. I na te żurawiny jeżdżą zarówno panowie w skórzanych kurtkach i z komórkami, jak i babcie stare. No każdy, kto żyw i dzieci, bo sobie zarobią dzieci na komórkę właśnie i stare babcie, bo sobie tam do emerytury trochę dołożą. Z tych materiałów, które tam zostały zebrane, powstał film. A z kolei z nagranych na miejscu pieśni powstał spektakl, który także będziemy mieli okazję zobaczyć w niedzielę. Taki koncerto-spektakl, który się nazywa Olmany Interludium. Teatralizowany koncert i tam wykorzystujemy właśnie te pieśni, które nagraliśmy. Wykorzystujemy też zdjęcia, które przywieźliśmy, jakieś nagrania filmowe i wszystko to jest zaaranżowane w taką teatralną całość pod okiem i pod ręką reżysera Przemka Wasilkowskiego. I są to głosy nasze, to znaczy 12 dziewczyn, które występują jako zespół z lasu, a tak naprawdę pod tą nazwą kryją się osoby z całej Polski, dziewczyny, z którymi się dobrze znamy od wielu lat, które śpiewają w różnych konfiguracjach, mają swoje zespoły, jeden, drugi, a tutaj to jest taki wspólny projekt. Przekroczyć granice pieśni z Polesia, Białoruś, czyli podróż w świat tradycji i archaicznych pieśni Polesia. Zapraszam do Instytutu Teatralnego w Warszawie już w najbliższą niedzielę od godziny 18. A szczegóły znajdziemy na www.facebook.com/terenkultura. W niego je gra. Oje, oj, we proła, żala je mati do. Oćko, oćo, żoj, storono. На чужой стороночку даю чужие ело. Ой, ой, кто тебе ему я иду? Ченько и ново чатее будь. Ой, кто и тебе, и моя доча, и никая на очо тей бо, ой, ой, на чужой стороне, но ни цей мамо некий не будь. Ой, на очах мене ж моя мамо, ой, кода і чоже їй льо, ой, дєю кове мою і дагало, ой, це ох своє розуме будь. Один бо девочете, другий бо дей соде, эти ох не буду и моя жима, монькой свои веки с тобой жить. Да притоли мощь меле, Эникей дво своих ой среде, Эйка очуе. Można wpaść w prawdziwy trans Olmany, przekroczyć granicę. Zaproszenie do odwiedzenia Instytutu Teatralnego w Warszawie 6 kwietnia i tam dwie części. Najpierw część filmowa dotycząca tytułowej wsi na południu Białorusi, wsi, która nazywa się właśnie Olmany, a potem Olmany Interludium Spektakl, w którym poszukiwana jest formuła na pracę właśnie z takimi tradycyjnymi, obrzędowymi pieśniami, więc ten trans to takie uspokojenie, czy też pewien stan, w który człowiek musi siebie wprowadzić albo wpada pod wpływem tych melodii, jest tutaj jakby częścią właśnie tego zdarzenia. Teraz przed nami muzyka już z... jakby to powiedzieć, zdecydowanie rozrywkowa, o tak powiem. I nawiązując do pojawiającego się przed terenem kultura Maca DeMarco, Kanadyjczyka, także wyprawa do Kanady. Dawno ich nie było, a przecież ja dalej uważam, że ich najnowsza płyta jest absolutnie rewelacyjna. Zatem na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego dzisiaj zespół, który nazywa się Arcade Fire.